Lenovo. Procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4349 zł. Teraz za 4199. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 8 w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki prawdopodobnie rakiety. Teren w Chojnach zabezpiecza żandarmeria wojskowa. Drożej za badania techniczne auta. Dzisiaj zaczęły obowiązywać wyższe stawki w stacjach kontroli pojazdów. Media społecznościowe jak paczka papierosów. Mieszkańcy Kalifornii zobaczą ostrzeżenia o zagrożeniu. Żandarmeria wojskowa zabezpiecza teren, na którym znajdują się szczątki prawdopodobnie rakiety. Niewykluczone, że jest to pocisk użyty do zestrzelania drona w nocy z 9 na 10 września. Znaleziono go na polu w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, z dala od zabudowań. Służby powiadomił właściciel terenu. O szczegółach powiedział nam Damian Stanula z Żandarmerii Wojskowej. Na miejsce zadysponowany został patrol oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, który zabezpieczył teren. Natomiast od dzisiaj, od wczesnych godzin porannych, realizowane są tam na miejscu prace związane z zabezpieczeniem tego terenu. Realizuje ekipa dochodzeniowo-śledcza z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Teren jest zabezpieczony, a sprawę ma przejąć prokuratura wojskowa. Zakaz lotów dronami uderza w branżę bezzałogowców dla hobbystów. Ograniczenia wprowadzono po tym, jak do Polski wtargnęły maszyny z Rosji. Strefa wyłączona spod niepnego ruchu to pas terenu przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Są firmy, które opierają swoją działalność o różnego rodzaju usługi dronowe, które przy okazji tej strefy zostały poszkodowane. Również my zostaliśmy poszkodowani, ponieważ klienci, otrzymując informację, że taka strefa pojawiła się w ich miejscu, rezygnują z dokonania zakupu. Mówił Marcin Weiss, specjalista, szkoleniowiec i założyciel jednego z największych sklepów z dronami w województwie lubelskim. To jeszcze jedna wiadomość w kwestii finansów. Kto na dzisiaj ma zaplanowany przegląd techniczny samochodu, zapłaci więcej. W życie weszło rozporządzenie podnoszące stawki. Jak duża to podwyżka i z czego wynika, to wie Aleksander Przoniak. Podstawowa stawka wynosi teraz 149 zł. To o 50 zł więcej niż dotychczas. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Chcieliby opłata wynosiła co najmniej 200 zł. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie. Nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Diagności tłumaczą konieczność podwyżki coraz wyższymi kosztami działalności gospodarczej. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów wskazał, że te same ceny przeglądów obowiązują od wielu lat. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Infrastruktury pracuje także nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Mają się w nich znaleźć m.in. nowe obowiązki dla diagnostów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Francji po fali protestów oczekiwanie na reakcję władz. Mianowany w ubiegłym tygodniu premier Sébastien Lecornu ma niebawem przedstawić skład swojego rządu. Związkowcy grożą kolejnymi demonstracjami, jeśli przyszła ekipa nie zrewiduje planów masowych oszczędności budżetowych. Po wczorajszym dniu obie strony sporu, rząd i związki zawodowe, ogłosiły sukces. Francja nie została sparaliżowana, stwierdził z zadowoleniem szef MSW Bruno Retailleau. 300 zatrzymanych osób i 26 rannych funkcjonariuszy. To bilans protestów, które przebiegały łagodniej niż przewidywano. Około 800 tysięcy, a nawet milion demonstrantów to sukces. To ultimatum dla rządu. Wrócimy na ulicę, jeśli premier nas nie wysłucha, podkreślali z kolei związkowcy. Premier poinformował, że przeprowadzi wkrótce kolejne konsultacje społeczne. Jednym z oczekiwanych gestów w stronę lewicy jest wprowadzenie nowego podatku dla wielkich fortun oraz ograniczenie skali cięć budżetowych. Le Cornu jest już piątym premierem Francji w ciągu niespełna 2 lat. Stefan Folzer, Polskie Radio. Każdy, kto zajrzy do mediów społecznościowych z komputera w amerykańskiej Kalifornii, będzie widział ostrzeżenie, że mogą być niebezpieczne dla zdrowia psychicznego. Za wprowadzeniem obowiązku informowania o tym zagłosowali ustawodawcy z tego stanu. Teraz nowatorskie przepisy czekają na podpis gubernatora. Ostrzeżenia mają pojawić się na przykład na Facebooku, Twitterze, TikToku lub w czacie GPT na wzór informacji, które umieszczane są na paczkach papierosów. Grupy branżowe reprezentujące gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta i Amazon, są temu przeciwne i argumentują, że ostrzeżenia mogą naruszać prawo dzieci do wolności słowa, tworząc bariery w dostępie do informacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu Monsieur Dario. Tak jest. Bonjour. Bonjour. Nowy format Ligi Mistrzów UEFA nie tylko wprowadził przed rokiem fazę ligową zamiast grupowej, ale też rozszerzył się na kolejny dzień i od tego sezonu mecze rozgrywane są również w czwartki. Z ciekawszych wczorajszych spotkań Barcelona pokonała Newcastle United 2-1. Robert Lewandowski tym razem bez gola, ale za to oba gole strzelił Marcus Rashford. Wojciech Szczęsny w żelaznej rezerwie. Manchester City wygrał z Napoli 2-0. Zaglądamy do Tokio. Tam kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata bez medalu dla Polski, ale warto wspomnieć o obiecujących występach naszych reprezentantek. Świetnie pobiegła Natalia Bukowiecka, która z najlepszym czasem w sezonie 49 sekund i 27 setnych była czwarta w finale na 400 metrów. Z biegunowych się poprawiałam, a też tego najbardziej się bałam, że po prostu nie wytrzymam turnieju, bo tego treningu w nogach było mniej, także wiadomo, że zawsze taki niedosyt, jestem dwa razy czwarta, czyli wracamy z medalu, kto to będzie pamiętał, ale jak na ten sezon to naprawdę są super wyniki. Trudno to sobie wyobrazić, ale faktycznie Natalia szybciej mówi niż biega. Do finału skoków z wyższy z wynikiem 192 cm zakwalifikowała się debiutująca w polskich barwach w imprezie tej rangi Maria Żodzik. Statyn jest ogromny, ale ja mam zły wzrok. Nikogo nie widzę i mnie jest obojętnie. Na mundialu siatkarzy sensacja goni się sensację. Za turniejową burtę wypadli mistrzowie olimpijscy, Francuzi i zawsze groźni Brazylijczycy. Dotąd niezagrożonych Polaków czeka jutro starcie o ćwierćfinał z Kanadą, mówi Jakub Popiwczak. Fajnie, bardzo dobrze fizycznie przygotowani zawodnicy, taka poukładana siatkówka, bardzo dobrze w bloku, w obronie. Zawsze z takimi drużynami gra się ciężko, bo one, wydaje mi się, nie dają ci nic za darmo, musisz po prostu sobie wszystko wypracować. Tam raczej nie możemy się spodziewać, że ktoś będzie robił nie wiadomo jak dużą ilość błędów. Oni po prostu zagrają na jakimś swoim poziomie, który będą pewnie utrzymywać przez większość spotkania i to my po prostu będziemy musieli być przez ten czas lepsi, żeby sobie z tą drużyną się uporać. W Seulu grają Siniakowa z Kasatkiną, po nich na swój ćwierćfinał wyjdą Świątek i Krejcikowa. Czekamy. Niebo zachmurzone, lekkie opady dziś, ale bez burz. Informacja jest taka, że będzie bardzo ciepło, 26 nawet we Wrocławiu, najchłodniej na Podhalu i na Suwalszczyźnie 19 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. I o Johnie Lennonie. Ach, ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Kończąc temat grzybów. Chciałem nawiązać jeszcze do wypowiedzi jednego słuchacza z poprzedniej godziny odnośnie koziej brody, czyli smaczaka piaskowego. Chcę mu przyznać rację, że to jest jeden z najsmaczniejszych grzybów, tylko, że on jest pod ochroną i można cieszyć nim tylko oczy. A dla mnie takim bardzo smacznym grzybkiem jest pieprznik, czyli ta polska kurka. Red Hot Chili Peppers. A teraz nie wyłączamy radia, ale jednocześnie wchodzimy na naszą stronę internetową. 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu. I moją gościnią jest Ewa Wrzosek, prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny ministra sprawiedliwości. Witam Panią. Dzień dobry. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie umorzył wczoraj postępowanie dotyczące pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Czy to oznacza, że prokuratura nie będzie mogła pani Manowskiej postawić zarzutów? Chodzi o zarzuty, że nie zwołuje posiedzeń Trybunału Stanu, nie wyraża zgody na zmiany regulaminu. Nie oznacza. Nie oznacza dlatego, że ten skład Trybunału Stanu, który w dniu wczorajszym umorzył postępowanie w sprawie wydania uchwały pozwalającej na pociągnięcie pani Manowskiej do odpowiedzialności karnej, nie był do tego uprawniony i do tego orzekł w składzie, którego ustawa nie przewiduje. Uchwała o pociągnięciu, czyli o tym zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej powinna zapaść w składzie 13 sędziów Trybunału Stanu. Wczoraj orzekał sąd, Trybunał Stanu w składzie trzyosobowym i do tego przedmiotem tego posiedzenia tak naprawdę powinno być, bo takie było założenie, w tym celu zebrał się skład, aby rozstrzygnąć wniosek o ewentualne wyłączenie sędziów Trybunału Stanu od dalszego prowadzenia procedowania w tej sprawie. Więc to, co się stało wczoraj, w żaden sposób nie zamyka drogi do wydania zezwolenia na pociągnięcie pani Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Tak jak powiedziałam, obradował skład Trybunału Stanu w składzie nieznanym ustawie, więc jest to bezwzględna przyczyna odwoławcza. Czyli teraz prokuratura musi ponownie złożyć wniosek, czy po prostu zbierze się za jakiś czas 13 sędziów Trybunału i orzekną w tej samej sprawie? Nie jestem w stanie dzisiaj, pani redaktor, odpowiedzieć, jakie będą czynności prokuratury w tej sprawie. Na pewno na tym działanie prokuratury w tej sprawie się nie zakończy i z całą stanowczością i z wykorzystaniem różnych możliwości prawnych prokuratura będzie dążyła do tego, aby jej wniosek o zezwolenie na pociągnięcie pani Manowskiej do odpowiedzialności karnej został rozstrzygnięty. Bo to, o czym teraz mówimy, to są kwestie takie wpadkowe. Czy skład... czy konkretni sędziowie w składzie Trybunału Stanu powinni, czy nie powinni uczestniczyć w procedowaniu tego wniosku. Natomiast czym innym są właśnie te kwestie wpadkowe, a czym innym jest skład, pełen skład Trybunału Stanu, który powinien i może, i wyłącznie może, wypowiedzieć się w tej kwestii. Pani prokurator, ale na razie mam taką sytuację, że dwóch sędziów powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością próbuje sparaliżować pracę Trybunału Stanu. Jeżeli chodzi o takie dosłowne pojęcie paraliżu prac Trybunału Stanu, to ono nastąpiło. Ten Trybunał Stanu tak naprawdę przestał funkcjonować. I ja mam takie nieodparte déjà vu, że mówimy o podobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, następnie Sądu Najwyższego, teraz chodzi o Trybunał Stanu. A więc z przyczyn totalnie i wyłącznie politycznych, z wykorzystaniem pewnych mechanizmów prawnych, ale wykorzystywanych w sposób raz nieprawidłowy, dwa taki często instrumentalny, abyśmy my, również pani i nasi słuchacze dzisiaj już naprawdę nie wiedzieli, o co w tej sprawie chodzi, aby doprowadzić do takiej sytuacji, że pani Manowska nie będzie miała uchylonego immunitetu, czyli nie będzie mogła odpowiadać karnie, ale w mojej ocenie to też jest szerszy problem. Chodzi w ogóle o paraliż Trybunału Stanu po to, aby właśnie Małgorzata Manowska jako jego przewodnicząca była tym gwarantem, że nikt, kogo chcielibyśmy pociągnąć przed Trybunał Stanu, po prostu takiej odpowiedzialności karnej nie poniesie, czy odpowiedzialności konstytucyjnej nie poniesie, jeżeli to nie będzie właśnie na rękę temu środowisku politycznemu wokół niej skupionemu. Pani prokurator, minęły 2 lata rządów koalicji 15 października i mamy sondaż na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadzony przez IBRIS, w którym ponad połowa Polaków nie ufa sądom. Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6 punktów procentowych, a nieufność wzrosła o 10 punktów procentowych. Jak pani to tłumaczy? Tłumaczyć to chyba tego nie trzeba, bo tak chociażby te scenki wczoraj Sądu Najwyższego są takim naocznym dowodem na to, dlaczego tego zaufania wśród obywateli nie ma. Ale to jest porażka. Jest to porażka. Jest to porażka kolejnych ministrów sprawiedliwości, którzy nie byli w stanie uporządkować sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bo mamy ciągle Sąd Najwyższy, którego izby działają w nieprawidłowym składzie. Mamy neo-KRS, mamy awanturę w Trybunale Stanu. To jest również porażka, bym powiedziała, informacyjna, bo jeżeli przez 8 lat niszczono systematycznie, systemowo, praktycznie każdego dnia wymiar sprawiedliwości i sądy i prokuraturę, to nawet to, co teraz się dzieje w kierunku przywracania praworządności, przywracania państwa prawa różnymi metodami. Wczoraj na konferencji prasowej pan minister Żurek powiedział, że mamy do wyboru 2 kręte ścieżki. Obie są kręte i musimy wybrać tą i musimy dojść na szczyt, czyli na ten szczyt, czyli uporządkowanie tego wszystkiego i przywrócenie wiary obywatelom, że to sądownictwo po prostu działa. Zdążycie tam dojść do końca kadencji koalicji właśnie, 15 października? I tu jest, odpowiedź musi brzmieć, że musimy wybrać taką ścieżkę, która raz jest bezpieczna, ale dwa jest również ścieżką szybką i dającą gwarancję sukcesu. A tutaj potrzeba po prostu zdecydowanych działań. Działania do tej pory podejmowane, jeśli mogę sprawiedliwości skończyć. Proszę bardzo. Najgorsze są podejmowane działania bez takiego jasno określonego celu, w jakim, do jakiego zmierzamy. Więc takie półśrodki, jeden krok do przodu, 2 kroki w tył czy w bok powodują to właśnie, co wynika z tych badań. I nikt już nie wie, o co chodzi. Wydaje się, że to być jakaś, bym powiedziała, walka dla walki, nie wiadomo w czyim interesie. I tutaj na pewno rolą ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jest pokazanie ludziom, że to wszystko jest celowe, planowe. On rzeczywiście ma konkretne pomysły, jak to przywrócić. Tylko trzeba się śpieszyć po prostu. I szkoda tych 2 lat poprzednich, że to nie działało tak od początku. Jeden z tych pomysłów, który ogłosił minister sprawiedliwości, jest taki, że powołał zespół prokuratorów do spraw neosędziów. Czym on się będzie zajmował? Oni będą chodzili na rozprawy prowadzone przez neosędziów i paraliżowali te rozprawy? Uściślimy, że chodzi o sędziów, neosędziów w Sądzie Najwyższym i w NSA i nie chodzi bynajmniej o żaden paraliż sądownictwa, bo jeśli chodzi o sytuację neosędziów w Sądzie Najwyższym, wszyscy od wielu, od dłuższego czasu, i to wynika zarówno z orzeczeń naszego Sądu Najwyższego, jak i Trybunałów Europejskich, wiemy, że osoby zasiadające w Sądzie Najwyższym o tym statusie neosędziów nie są sędziami. Wszyscy to wiemy, mamy to stwierdzone prawnie, obowiązuje wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są obowiązujące w Polsce, można je bezpośrednio stosować, a jakby nie idzie za tym krok dalej. No jeżeli ktoś nie jest sędzią, jeżeli zasiada w składzie, jego udział w składzie sądu powoduje, że sąd przestaje być sądem. Czyli oni zbierają się przy kawie i ciasteczkach, jak kiedyś mówiło PiS. Dokładnie tak, tylko że oni zbierając się przy kawie i ciasteczkach występują niejako w imieniu państwa. Rozstrzygają ludzkie sprawy, bardzo ważne, biorą za to pieniądze. Trybunał Sprawiedliwości albo Trybunał Praw Człowieka orzeka, że wielkie odszkodowanie tak, Polska musi płacić jakby, za to. Nie ma jakby wątpliwości, czy takie orzeczenie, jeżeli ktoś pójdzie ze skargą do Europy, zapadnie. Ono na pewno zapadnie, pytanie tylko kiedy. Więc o ile to wszystko wiemy, no to pora, żeby powiedzieć, jeżeli się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Te osoby zasiadające w Sądzie Najwyższym nie są sędziami. Generują koszty dla państwa, podają się za funkcjonariuszy publicznych działających w jego imieniu. I celem tego zespołu będzie na pewno stawanie na rozprawach czy posiedzeniach przed Sądem Najwyższym, którego skład jest nieprawidłowy i nie ma w tym zakresie najmniejszych wątpliwości. A w jakim celu? No nie w celu autoryzowania tych osób, nie w celu uczestniczenia w rozprawach, nawet nie w celu paraliżowania, bo tutaj trudno powiedzieć, te sceny przed Trybunałem Stanu w dniu wczorajszym pokazują, że tak naprawdę sala została zamknięta przed prokuratorami. Więc być może takie sytuacje też będą mogły mieć miejsce w Sądzie Najwyższym, ale chodzi o to, żeby te osoby miały pełną świadomość, tą, którą powinny mieć, ale niech to będzie zarejestrowane, chociażby w protokole rozprawy czy posiedzenia. Czyli będzie przychodził taki prokurator na rozprawę i mówił, że nie jesteście sądem, proszę się rozejść? Będzie cytował te wszystkie orzeczenia, które oni dobrze znają. TSUE, ETPC, uchwałę trzech izb połączonych Sądu Najwyższego. Ale w jakim celu? Właśnie po to, żeby im uzmysłowić, że w tym momencie popełniają czyn bezprawny niejako. Podają się za sąd, mimo że sądem w rozumieniu konstytucji i prawa europejskiego nie są. A to rodzi konkretne konsekwencje finansowe. I o tych konsekwencjach mówił wczoraj minister Żurek, jednocześnie prokurator generalny. Nie mamy legalnej KRS, nie ogłaszamy nowych etatów w sądach, a spraw jest bardzo dużo. Cierpią na tym obywatele. Będzie projekt pozwalający wrócić sędziom ze stanu spoczynku. Ilu jest takich sędziów, którzy chcą wrócić i orzekać, żeby przyspieszyć tempo orzekania w sądzie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jakby nie moja działka, ale na pewno są osoby, które chcą wrócić do stanu sędziowskiego, nie rezygnując jakby z tego stanu spoczynku, czyli tej naszej sędziowskiej czy prokuratorskiej emerytury, po to właśnie, żeby wspomóc swoim doświadczeniem zawodowym wymiar sprawiedliwości, tak aby z jednej strony nie infekować sądów osobami, co do których znowu będą w przyszłości podnoszone zarzuty co do ich prawidłowości powołania, o ile oczywiście prezydent Nawrocki będzie tutaj w ogóle nominował, czy wręczał nominację tym sędziom, bo tutaj też mamy spór, że prezydent przypisuje sobie taką wręcz boską kompetencję do decydowania o tym, kto może, a kto nie może być sędzią w Polsce. Czyli ci sędziowie będą brali pieniądze związane ze stanem spoczynku i jednocześnie pracowali i brali wynagrodzenie? To nie będzie równoczesne. W zależności od tego, w jakim zakresie wrócą do pracy, w takim zakresie ten stan spoczynku, którym już im z mocy przepisów przysługuje i również w tych kwestiach finansowych, to będzie tak korelowane, aby po pierwsze nie robili tego pro bono, bo to jednak jest praca zawodowa i nikt nie może pracować za darmo, ale oczywiście będzie to kompensowane z tym stanem spoczynku. Jest też zapowiedź rewolucyjna, że państwo polskie będzie występowało z tak zwanym rekursem, czyli regresem. Jeśli Trybunał Praw Człowieka na przykład orzeknie, że taki sędzia nie powinien orzekać, że sprawa była wyrok był nieważny, i państwo polskie będzie musiało zapłacić odszkodowanie, to ten sędzia będzie płacił. I to jest właśnie to, od czego zaczęłyśmy. A to jest legalne? Ustawy, na podstawie których funkcjonariusze publiczni, którzy wyrządzają szkodę, czy osobom prywatną, czy w interesie publicznym, ponoszą odpowiedzialność również finansową. Te ustawy są, to nie jest nic nowego. Ja jako prokurator, urzędnik, nie wiem, w urzędzie miejskim, czy sędzia, który chociażby przez swoje błędne, nieprawidłowe, w sposób oczywisty orzeczenie wyrządza szkodę,

Przed południem resort funduszy przedstawi wstępne wyniki kontroli dotyczącej pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przyznawanych firmom z branży hotelarsko-gastronomicznej. Wypłaty wstrzymano i wzięto pod lupę po tym, jak na jaw wyszły nieprawidłowości przy składaniu wniosków przez przedsiębiorców. Niektórzy mieli przeznaczać pieniądze na zakup jacuzzi czy jachtów. Skład Trybunału Stanu, który orzekał w sprawie Małgorzaty Manowskiej, nie był do tego uprawniony. Tak mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do tego orzekł w składzie, którego ustawa nie przewiduje. Uchwała o tym zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej powinna zapaść w składzie 13 sędziów Trybunału Stanu. Wczoraj orzekał Trybunał Stanu w składzie 3-osobowym. Trybunał umorzył wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Dotyczył ten wniosek podejrzenia popełnienia przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego 3 przestępstw, w tym niedopełnienia obowiązków. Nie będzie nocnej prohibicji w Warszawie. Stołeczni radni zrezygnowali z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zamiast tego rada, w której większość ma Koalicja Obywatelska, zaproponowała nocną prohibicję w 2 z 18 dzielnic. Tak się zamyśliłem, ale co tu powiedzieć po tej ostatniej informacji? Może o pogodzie. Coś będzie na pewno przyjemniej. Dzisiaj dzień ciepły przed nami. 19 stopni na Suwalszczyźnie i w Zakopanem, tam najchłodniej. 22 w okolicach Łodzi. Najcieplej 26 we Wrocławiu. Padało, lekko popada, można na grzybki. No dobrze, to ja się teraz z panią powitam. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Zofia Justyńska, a to moja nowa piosenka Zapach Twoich łez. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie i moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. Rozpoznam zapach twoich łez. Rozpoznam zapach twoich łez. Wiesz, mi parzy mnie po ciele. Uciekałam, ale nie mam już gdzie biec. Rozpoznasz zapach moich. No świetne. Zofia Justyńska. Za chwilę będzie o starzeniu i o 100 latach życia, ale wcześniej jeszcze PS w temacie grzybów. Jako, że już idzie bardziej taka jesień, skończy się lato, to teraz następuje wysyp tak zwanych opiedzieć miodowych. I to są doskonałe grzyby, jeżeli chodzi o marynowanie i robienie ich w takim sosie pomidorowo-cebulowym. Polecam wszystkim rozwagę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że coś jest jadalne, lepiej zostawmy w lesie. Na pewno ktoś inny zrobi tego, z tego użytek. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky, Daft Punk i Pharrell Williams. Czy można być szczęśliwy w wieku niezwykle dojrzałym? No posłuchajmy. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magda Grzebałkowska. A ty jak się nazywasz, Ewa? Winnicka. Nazywa się Ewa Winnicka. W jak Wanda i jak Irena, bo ja nie mówię W. To tak, znaczy... nie wymawiasz W, tak. To jest problem Ewy wieloletni. I dlatego bardzo wiele osób mówi do mnie Innicka. Znakomite, znakomite. A ty mówisz o mnie Grzeałkowska. Grzeałkowska. Dosyć żartów. Jest to poważny program. My, proszę Państwa, niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas pod adres bezgodności@polskieradio.pl. Napisał do nas pan Włodek, bardzo krótko, ale bardzo treściwie. Z Wałbrzycha pan Włodek napisał, to jest ważne, że z Wałbrzycha. Pan Włodek pyta, jak dożyć 100 lat? To w ogóle taki list, który mnie zaskoczył, bo Ja bym zaczęła od początku i zapytała pana Włodka, który jest naszym starym na pewno też. Bo to jest program dla starych. Tak, słuchaczem, i może ja się będę zwracała do pana Włodka po imieniu. Mhm. Włodku, po co ci te 100 lat? Ja w ogóle myślę, że wpadamy taką pułapkę i tej takiej mitycznych 100 lat. Ale my dwie z panem Włodkiem, czy ogólnie ludzie? Myślę, ludzkość. Że to jest takie ogólnoludzkie, na przykład sto lat. Tak. I pomyśl sobie, Włodzimierzu, że ostatnie 10 lat takiej, powiedzmy, domniemanej stówki, to nie będziesz miał pewności, czy żyjesz, czy nie, na przykład. Nie, no co ty, moja babcia Władzia umarła zupełnie świadoma w wieku 94 lat i jeszcze sobie heheszkowała przy obiedzie 2 tygodnie wcześniej. Może pan Władek chce iść tropem babci Władzi? Może chce, tylko że to jest też tak, że no, te ostatnie lata człowiek musi spędzić w otoczeniu słabo opłacanych pracowników socjalnych, tak, albo systemu, który nie działa i który, umówmy się, nie premiuje takich osób, które chcą dożyć 100. To jest taka, wiesz, taka kontradykcja, taka hipokryzja społeczeństwa. Kontracta, przepraszam? No, nie wiem, ale... że śpiewamy sobie 100 lat, a potem jak człowiek, wiesz, dożywa do tych 100 lat, to są, o ja pierniczę po prostu. Jezu, niech ta babcia już przestanie żyć do 100 lat. Tak. Trzeba zdążyć, żeby przepisała nam swoją chatę. Jak się starzeć bez godności? Panie Włodzimierzu, w ogóle jak pan na przykład ma dzieci i liczy pan na to, że te dzieci podadzą panu szklankę wody i pan na przykład inwestuje w nie cały czas, bo pan jest na przykład młody, to wie pan co? To pan jest już bankrutem. To pan jest bankrutem, bo te żadne dziecko nie poda panu nawet pustej szklanki. Poza tym, tak, proszę sobie policzyć, ile kosztuje ta szklanka wody na starość. No. Proszę policzyć sobie miesięczne wydatki. Tak, podobno dziecko kosztuje 800 tysięcy złotych, już wydałaś 800 tysięcy złotych na nie, jak dziecko kończy 18 lat. To panie Włodku, pan te 800 tysięcy by sobie odłożył na konto w banku zbożowym i potem, jak pan ma te 100 lat, to pan sobie zatrudnia na przykład przystojnego mężczyznę. Albo kobietę na przykład. No jak pan woli kobietę, może być kobieta i ona zamiast szklanki wody podaje panu szklankę szampana codziennie. I to jest w ogóle właściwa inwestycja. Tak. Poza tym ta rodzina, jeżeli pan ją już będzie miał i pan zainwestował te 800 tysięcy, umówmy się, w tę pół szklanki wody na starość, czy też, bo to też zależy, czy pan jest optymistą, czy pesymistą, czy będzie miał pół szklanki, czy ta szklanka szampana będzie do połowy pełna, czy do połowy pusta, prawda, bo to też zależy. Ta rodzina będzie się zmagała z panem, ze swoim własnym kredytem we frankach szwajcarskich albo w chińskich jenach, bo tak, to nie wiadomo, w czym te będą mówili o panu, będą... o jeny. Tak. Tak. Dużo jenów. Będą się nad panem zdenerwować. O jeny, co tam tato chce. Wie pan co, a w ogóle jest jeszcze taka jedna historia. Czy pan lubi filmy dystopijne i postapokaliptyczne? Bo wydaje nam się, że świat właśnie w tym kierunku, jak to mówią, zdąża. Chociaż wiemy, że się mówi zdąża. To jest radio publiczne i się nie robi takich żartów językowych. I proszę pana, jak będzie miał 100 lat, to może być tylko pan, a świata już może nie być. Tak, więc nie wiadomo, czy to się w ogóle opłaca. Tak. Także ja na pana miejscu skupiłabym się nad sprawami mniej odległymi, na przykład... Co na kolację? Tak. Pozdrawiamy. Beastie Girls, czyli Ewa i Magda, wrócą za tydzień o tej porze, a za chwilę, uwaga, można się przygotować, nowy piękny głos naszej anteny. Yeah, when it comes to envy, all is green. like a boss. Cause the music is loud, they can elect shout. Zapowiedziałem nowy, piękny głos naszej anteny. Yo! Dzień dobry, kłaniam się. Ale yo! Yo, yo, yo! Winien i ma. Winien ma i się kłania Michał Gardias. Przyjechał dzień do nas dobry. Z Lublina. Dzień dobry oficjalnie. Tak Michał jest. Naprzemiennie z Sylwią Zadrożną będzie w piątki o 9:00 prowadził nasz magazyn ekonomiczny o nazwie Winien i ma. Zgadza się. Bo ty z ekonomią jesteś za pan brat, jak rozumiem. Jestem, jak to się mówi kolokwialnie, po ekonomii. Skończyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolokwialnie, tak, po ekonomii jest. Dokładnie tak. No i myślę, że to też mi w duszy gra, więc dzisiaj bardzo chętnie, no i z wielką przyjemnością na antenie radiowej Trójki będę miał przyjemność prowadzić audycję. Mm-hmm, to jak się już teraz tak opowiedziałeś, to jaki był temat twojej pracy magisterskiej? Handel zagraniczny. Wcześniej były to zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Aha. Na przestrzeni konkretnych lat, po transformacji po 89 roku. No i tak dalej. Nie wiem, czy to jest takie ciekawe, powiem szczerze. Dla mnie tak, bo ja o ekonomii nie mam pojęcia, ale będę cię z uwagą słuchał. Przypomnę, Michał Gardias od dziś, co dwa tygodnie naprzemiennie tak. z Sylwią w Winien i ma. Do usłyszenia po 9:00. Do tego głosu proszę się przyzwyczajać. Przed nami ostatni punkt piątkowych spotkań o świcie, Karolina Gonet. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Kiedy pod koniec lat 80. wyruszał za ocean, zabrał ze sobą nie tylko bagaż i rodzinę. Zabrał coś, czego nie da się spakować. Pasję. I to właśnie ona, zamiast zgubić się po drodze, zatonąć w oceanie, w Nowym Jorku zaczęła rosnąć w siłę. Już kilka dni po przylocie do Nowego Jorku, idąc ulicą na Queensie, znalazłem taką ramę po stole szklanym, dębową. Ja to zobaczyłem, że to będzie pod obrazie mojego pejzażu amerykańskiego pierwszego. Miałem ze sobą farby z Polski, pędzle. W pierwszym tygodniu pobytu w Nowym Jorku namalowałem pejzaż. Próbowałem właśnie przetrawić to, co zostawiłem w Polsce, na nowy język tutejszy. W Nowym Jorku nie było polskich galerii, więc trzeba było zacząć od zera. Krok po kroku tworzyć przestrzeń dla siebie i dla innych. Bo pan Janusz Skowron to nie tylko malarz i grafik, ale także kurator, promotor i mecenas polskiej sztuki. Wypełniałem tą lukę. Wiem, że było zapotrzebowanie moich przyjaciół z Polski, stąd, by pokazywać w Nowym Jorku. To, co jest ważne, że ten kontakt się nie urwał z Polską. Początki nie były łatwe, jak zwykle wtedy, gdy człowiek przeciera szlaki. Moja inicjatywa polegała na tym, że dostawałem pomieszczenie większe, mniejsze, które wypełniałem sztuką. Oczywiście to było troszkę na wariackich papierach, bo będąc jedynym pracownikiem, kuratorem, szefem, i tych wystaw się zrobiło setki. Wystawy, które współtworzył, nie zawsze trafiały do typowych galerii. Czasem sztuka pojawiała się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewał. This is a Brooklyn-bound 2 express train. W takim miejscu jak Starbucks na Brooklynie, Greenpointzie. Piękne, duże wnętrze starego Shop and Theater. Miejsce, w którym w ciągu 10 lat zorganizowałem 125 dokładnie wystaw. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medal imienia Ignacego Paderewskiego, wiele odznaczeń i wieloletnie działania na rzecz Polonii. Ale gdy zapytałam, z czego jest najbardziej dumny, odpowiedź wcale nie dotyczyła wystaw czy nagród. Najbardziej dumny to jestem z mojej żony, która wytrzymała tyle lat, towarzyszy właśnie moim poczynaniom, czy teraz wspólnym poczynaniom. Żona ma talent też fotograficzny. Udało jej się kilka wystaw zorganizować. Moją drogą zaczął podążać starszy syn, Artur. I robiliśmy często właśnie wystawy ojca i syna. No niestety parę lat temu zmarł w wieku 39 lat. No zostawił dużą spuściznę i żona pomaga mi, żeby to nie zginęło, żeby tą sztuką żył dla nas. Oprócz mojej działalności twórczej dbam i żona do tego właśnie dołączyła, by ta sztuka żyła. Dla setek artystów Janusz Skowron stał się łącznikiem między Polską a Ameryką. Od niemal pół wieku konsekwentnie buduje mosty ze sztuki, która łączy ludzi i łączy kultury. Takich mamy niesamowitych słuchaczy. Karolina Gonet dziś, ale ona wspólnie z Michałem Jędrykowiakiem ten cykl przygotowuje. Włącz trójkę i rób co chcesz. Ciąg dalszy opowieści o tej samej porze w kolejny piątek. To będzie pierwszy piątek jesieni. Zobaczymy, kto będzie bohaterem odcinka. Polecamy wszystkie poprzednie zebrane w jednym miejscu na stronie podcasty polskieradio.pl i tam też Państwa odsyłam. Dziękując za ostatnie 3 godziny, spotkanie w ostatni piątek lata. Krzysztof Sagan, Dariusz Pieruk, Paweł Turski i Michał Nogaś. Polecamy się nie tylko w piątki przez 24 na dobę. I przypomnę, po 9:00 nowy głos na antenie Michał Gardias zaprasza na Winien i Ma. Będzie o ekonomii i o tym, dlaczego warto lub nie oszczędzać. Pa, pa.